Розділ 21. Коло млина, яворина, була би мітлина, то, що мені сподобався, файний легінина. Цієї пісні. З чоловікою і сестрою я познайомилася у млині. Катерина дуже довго дівувала, жених її упав на війні, а вона ж у 33 роки пішла за вдівця на діти. Мала з ним і свою дитину, Натальку. Довго з чоловіком не нажилася, бо він скоро загнув ноги, старий був. А Катерина вмерла того ж року, що й мій чоловік, а цвинтарі разом брат з сестрою лежать. І я завжди перед святами їх могили оправляю. Донька Катеринина жива-здорова, про неї раніше часто газети писали, бо вона була передова ланкова в колгоспі. А тепер так ні в року роздобріла, що трактором її не об'їдеш. Я сміюся, що впала Катерина в бочку зі смальцем. Натальчина мама Катерина Марчачка була дуже здорова, справедлива і смілива жінка. Не кожен хлопець міг з нею боротися. Сокирою, пилою чи каном уродувала ліпше, як декотрі газда. Вона і за плугом уміла ходити, і розкалем берег скопувала, рівняла, аби там щось посадити. І жартувати любила. Молоко було б їй на голові ніколи не скисло. Все була Катерина в русі, все в роботі, все весела, хоч би й на душі їй не раз не дуже то весело було. Але людина не давала, аби смуток висушував душу. Коли пішов із села італієць, вона перебралася за хлопця, трошки підмалювала широкі брови, взяла паличку і пішла до Гостилова на музику. Дівчатами танцювала, батьку, доньку навіть додому підвела. Пощепувала її за груди. Ніхто не здогадався, що то не хлопець. Правда, від неї ще й димом пахло, бо курила. Я її не знала, аж у млині познайомилася. Мама тоді лежали, братові треба було хліба носити. Я поїхала до млина. Млинів було два. Один тут на Лужку, а другий над Підгородищу, в Дубові. Цей з Лужка 1941 року поплив за водою. А той ще й тепер стоїть. Правда, що він уже не на воді меле, а на електриці. А тоді вода молола. З усіх сіл з'їжджалися люди до млина. Бувало так, що по два тижні чекали черги. А що в млині робити? Байкували, різне розповідали. Коли вже один з села мели, то потім всі не змелють, черги не вступлять. Село селові прозивалося. Були воловаті, коржі, лісовики, перісті, когути, пустиліці, довгомуди, клепачі, куцогони, пар'ї. Кожне село мало якесь назвисько. Нараз чуєш, мельник кричить: «Довгомуди мелють!» А нас називали канадцями, бо лужок за водою. Сиділа я у млині на мішках із зерном, чекала черги, а одна жінка ходила по млині. Вила з болю, палець болів. Я заговорила до неї, вона: «Волокно робиться на пальці. Так штрикає, ніби шилом. Я ночами не сплю через палець. Тут хоч забудешся і не так болить. Але як я сама мішки повиношу на подок до коша?» Мені стало шкода цієї жінки, та й кажу: «Не журіться, я вам поможу». «Йой, поможи, дитино, я тобі того не забуду». Повиносили ми обоє мішки із зерном. Жінка подякувала і питає, звідки я і чия. «Чи вам не все одно? Хочу знати, в якій родині виросла така послушна і така файна донька». Я почервоніла аж поза вуха. Ото одне, коли хлопець дівчину хвалить, і зовсім інше, коли жінка та ще й чужа. «І така маленька», – додала я до її слів. «Маленька, лише бавенька. Інша виросте, як тополя, а дурна, як пасоля. Ні ладу, ні прикладу. То чия ти?» «Ковальчукова з Лужка». А молодиця мені дивиться, чимось я їй сподобалася. Але я байдужа, що Катерина має брата в італійському полоні. Я тоді мала жениха у Гостилові будкачів син Йоган Юнгер, шваб. Ми його кликали Іваном, бо він навіть мови німецької не знав. Ще його дід чи прадід заїхав до нас із Кіролю чи звідкись, не знаю. Іван, як і тато, робив файні рушники, писані верети, обруси, тонкі полотна, швабські. Хто би тоді за ткача не пішов? Давно ткачів дуже поважали. Ремісник. То лише мої тато сміялися. Розум чоловічий дорівнює розуму 80 жінок. А розум 70 ткачів такий, як розум одної жінки. Миткач головою не робить, лише руками і ногами. Мене це дуже смішило, але сміх сміхом, а по війні від Даниці подешевіли. Навесні по Великодні прислав юнгір сватів. Ходили ми до священника. Уже заповіді вийшли. Якось у неділю йду я до Дубова, до церкви, а там Катерина з високим хлопцем. Підходять обоє до мене, вона каже: «Дмитре, познайомся, це та дівчина Маруся, що я тобі про неї говорила, що ми в млині мололи разом, сватай, не пропадеш». Я почервоніла та й кажу: «Пізно, Іванку, до школи, в мене вже заповіді вийшли». А його сестра аж забулася. «З ким?» «З юнгером?» «З отим швабом». Я повернулася та й пішла. «Що він має мого чоловіка швабом обзивати?» Але якийсь цвяшок мені в серце забився. Цей мровий хлопець, файний, а ткач бліденький, худий, рученьки маленькі. Того року було в Дубові 25 весіль. Весілля за весіллям. Хлопці поприходили з воїн і хотіли газдувати. Петро Ярош тоді женився, я пішла на весілля. Співають, музика грає, прийшов Іван і принесло чорта Марчака аж з Дубова. Ей, думаю собі, тут без бійки не обійдеться. Я зібралася і утекла додому. Серед ночі будить мене юнгір. «Ти чого так пізно прийшов?» – питаю його через вікно. «Мене бив Марчак». «За що тебе бив?» «За тебе. Пусти до хати. Тихо, бо тата розбудиш. Іди додому». Я пішла спати, але не заснула. Стояв Дмитро Марчак перед очима. Другого вечора є Марчак у нас у хаті. Приніс татові горілки, п'ють обидва, балакають. Цей розказує про Італію, а юнгір попід хату ходить. Сидів Дмитро допізна, нарешті каже, що сватав би мене. Татові він, видно, також сподобався, бо не моя тут мелиця, як вона хоче. А в мене весілля через місяць. Я стала як на роздоріжжі. Ні, так і мушу йти за юнгіра, бо вже заповіді нам вийшли. А жених приходить до мене та й плаче. Знов його бив Марчак. Тато Йогана питають: «То ти хлопець чи ти баба? А я що з ним зроблю? Він як ведмідь». Ішов Іван додому. Тато хвалять Дмитра: «То є парубок, а не шубравець. Та він на 10 років старший за мене, кажу. Але він світ пройшов. Війну перебути то немець калачем їсти». Я подумала та відправила жениха. Трохи люди поговорили собі, що я бідна та перебираю. Але посватав мене Марчак. У жовтні 20-го року було весілля. Чоловіка весілля не робили, лише у мене. Хресної мами Марти Сав'ючки грала музика. Гостей було багато, але горівки не пили. Не було тоді горівки. Нічого не було, тісні часи. Одні тікали, нищили все до кореня. Другі вбивали, треті грабували. То страхом Бога було видіти. А польська держава була така, як наш Філю Селітринський, що йому казали: «Пан Краватка, плечі голі». Я любила ходити до читальні просвіти і слухати, як там читали вголос газети, часописи, книжки, були відчити про різні події. На стінах висіли портрети Тараса Шевченка, Івана Франка, гетьманів, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, а ще Михайла Грушевського, Коновальця. Пригадую, як шановували гімназистів, що полягли в бою під Крутами від московських багнетів. Я скоро зробилася таким політиком, що коли хтось чогось не знав, то мене питали, як то було при Україні. А як було? Спочатку між галичанами і петлюрівцями була дружба і любов. Але коли галицька армія пішла на схід, то почалася колотнеча. Дуже багато галичан помирали від тифу в Жмеринці на станції. Одні пішли до Денікіна, бо гадали, що царський генерал допоможе вигнати поляків з України. Другі пішли до Червоного війська, наступали разом на Польщу, але нічого не здобули. Пізніше їх виарештували, винищили. Треті були з Петлюрою, але Петлюра у Варшаві договорився з польським маршалком Пілсудським, що на деякий час передають Польщі Галичину, а той помагає визволити Україну від Москви. І правда, українці з поляками були взяли Київ. Але більшовики поляків погнали аж за Віслу, що мало Варшаву не взяли. Та про ті події є співанка. «А ми Київ взяли, а Львів обложили, а під Перемишлем голови зложили». Пізніше уряди радилися і визнали, що раз Петлюра підписав Пілсудському Галичину і Волинь, То най так буде. Це страшенно не сподобалося галичанам. Петлюру були б роздерли, коли він з'явився з військом у Галичині, де вже панували поляки. Ми його бачили. Малий, чорнявий, задумливий. Казали, що він голова директорії. А що то була за директорія, то я не знаю. Він приїхав потягом на станцію з офіцерами. Для них під каштаном зробили головне шатро висотою 6 метрів. Там головний отаман спав, їв, радився з офіцерами. Мій чоловік казав, що в шатрі його штаб. До нього заходили десь 20 офіцерів. Одного дня на двір повиносили столи, розклали на столах мапи. За Петлюрою стояли 2 охоронці в шапках з перами і з кутасами. Дивилися на мапи, радилися, а військо на вигоні мало свої заняття. Військові були сумні, сердиті. Вони зайняли кілька сіл. Вечорами співали українських пісень, звідкись пригнали на станцію вагон цукру. Тут була кухня, варилися сніданки, обіди, вечері. А коло війська завжди повно дітвори крутилося. Особливо було хлопцям цікаво. Не один з них хотів красти набої, зброю, а один немолодий вусатий петлюрівець сказав простелити під деревом полотно, взяв велику костку цукру в чорному папері, обухом сокири поколов на менші, а тоді крикнув дідлахам «Беріть!». Діти то є діти, розхапали цукор, а на той час цукор був делікатес. А петлюрівці, ми тоді казали петлюрці, дивилися і сміялися, бо й самі колись були такі самі, як наші діти. А хто не сміявся, той вдома своїх дітей лишив. Стояли петлюрівці у нас недовго. Прийшла команда кудись виїжджати і поїхали. Наших хлопців поляки позабирали служити до свого війська і загнали у ліси. А там вони почули українську мову і прийшли подивитися, хто ж то є, розговорилися. Виявилося, що то петлюрівців поляки роззброїли і наказали їм ліс рубати. Прості вояки нарікали на офіцерів, хотіли додому. Петлюра не мав права з ними бути і виїхав до Парижа, де його вбив якийсь Шварцбард. А був у петлюрівському війську сотник з Вапнярки. Він повернувся до нас, бо в Дубові сподобав собі одного господаря доньку і оженився. Називався Максим Білий. А коли пішов у партизанку, то мав псевдо-орел. Мудрий був чоловік. Тарас у читальні говорив про те, що робилося на Великій Україні. Коли там був голод, то створив комітет, який збирав допомогу східнякам, і навіть дітей їли, але нічого з того не вийшло. Тоді у Львові наші хлопці застрілили якогось московського посла. Польський уряд боявся заворухи, почалися арешти, суди. Наші хлопці Білас і Данилишин напали на пошту. Поліція пустила поміж люди чутку, що то бандити, їх половили. Судили у Львові і повісили. Коли наші хлопці у тюрмі вішали, то у всіх церквах у ту годину вдарили в дзвони. Судили то націоналістів, то комуністів. Бандера з хлопцями організував вбивство польського прем'єр-міністра Пірацького. Головку вбили. Бандеру його товаришів судили. На суді він не хотів говорити по-польському. Вимагав української мови. Їх 12 засудили до тяжкої тюрми. Тоді збудували березу картузьку, куди звозили засуджених за політику. А в Німеччині до влади прийшов Гітлер, зайняв Чехію. І видно було, що піде на Польщу. Отакого всього я наслухалася в нашій читальні і в хаті, бо перед Другою Великою війною всі наші люди поробилися великими політиками.